بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند یہ کرم کے تو ہے درون دل یہ شرف کے تو ہے رہین جاں یہ کرم کے تو ہے درون دل یہ شرف کے تو ہے رہین جاں کہ پہنچ سکے تیرے حسن تک نہ گمان ہی نہ خیال ہی بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ درود شریف پڑھنے سے میزبان مکرم حضرت مولانا قاضی محمود حسن صاحب اشرف معزز اور مکرم علماء کرام اور آزاد کشمیر کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج اہل مظفر آباد کے لیے بہت خوش قسمتی اور سعادت کا دن ہے کہ مفکر انقلاب مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب شامزئی دامت برکاتہم العالیہ یہاں جلوہ افروز ہیں، اور میری مختصر سی گفتگو کے بعد انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا، خطاب ہوگا۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے حق کے پرچم کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، آپ کا شمار انہی شخصیات میں ہوتا ہے۔ اس علاقے میں، دور افتادہ علاقے میں آپ کی تشریف آوری اہل جہاد کے لیے اور علاقے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دینی ادارے میں آپ حضرات کو جو پیغام دینے کے لیے جمع کیا گیا ہے، وہ پیغام صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان آج دنیا میں ظاہری اور باطنی دھکے کھا رہے ہیں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسکون قدموں کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ اگر ہم مدینہ والے نبی کے قدموں پر پہنچ گئے اور ہم نے اس منزل کو پا لیا تو ہمارے ظاہری دکھ بھی ختم ہو جائیں گے اور باطنی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گے۔ ظاہری مصیبتیں جو آج ہم لوگوں پر مسلط ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور ان کا انداز اتنا ہولناک ہے کہ انہیں بیان کریں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور باطنی طور پر بھی ہم وہ نہیں رہے جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک طرف دشمنان اسلام ہیں جو ہماری جڑوں کو کاٹنا چاہتے ہیں، ہماری نسلوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہماری تہذیب و ثقافت کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف ہمارا اپنا ظالم نفس ہے جو ہمیں طرح طرح کی برائیوں کی طرف لا رہا ہے، اور وہ شیطانی لشکر ہیں جنہوں نے ہم سے ایمان تک چھیننے کی کوشش شروع کر دی۔ ہم لوگ آج ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جس کا ساری دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں۔ کسی نے مثال دی تھی کہ مسلمانوں کی مثال اس لاش کی طرح ہو گئی ہے جسے دنیا کے کتے، سور، خنزیر مل کے کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اس لاش کے ورثاء سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ کشمیر کا مسئلہ ہمارے پڑوس میں ہے، 10 سال سے وہاں آگ جل رہی، وہاں جو تحریک شروع ہوئی ہے اس تحریک کے شرعی اور غیر شرعی ہونے کا مسئلہ بھی آج تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ حالانکہ مسلمان اتنے حساس تھے بعض معاملات میں کہ ان معاملات میں نہ وہ کتابیں دیکھا کرتے تھے نہ وہ مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔ آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک خاتون یہودیوں کے علاقے میں خریداری کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ یہودیوں کا قبیلہ آباد تھا، دکان پہ گئی، پردے میں تھی، چادر اوڑی ہوئی تھی۔ جب سودا خرید کے واپس آنے لگی تو دوسرا ایک یہودی دکان پہ بیٹھا تھا، اسے شرارت سوجی، اس نے اس خاتون کی لمبی چادر کو پیچھے ایک کیل تھا اس میں اٹکا دیا پکڑ کے۔ وہ خاتون آگے بڑھی، چادر پیچھے گری، سر ننگا ہو گیا۔ مسلمان دیکھ رہا تھا، غیظ و غضب میں آیا اور جا کے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس صحابی پر جس نے غیرت کی یہ بنا رکھی تھی، غیرت کی یہ بنیاد رکھی۔ آج تو افسوس ہے مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو ننگا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بے پردہ کر رہے ہیں۔ خاوند اپنی بیوی کو ساتھ لے کے گھومتا ہے تاکہ ساری دنیا اس کی زیارت کر سکے، فخر کرتے ہیں اپنی بے حیائی کے اوپر اور اپنی درندگی کے اوپر۔ اماں عائشہ کی بیٹی کا دوپٹہ چھین کے بھی ہمیں شرم نہ آئی، اللہ جزائے خیر دے ملا محمد عمر مجاہد کو جس نے عورت کے تقدس کو پھر بحال کیا ہے اور افغانستان کی خواتین کو وہ عزت دی ہے جو عرب کی شہزادیوں کو بھی حاصل نہیں ہے. ایسا مقام دیا. مسلمان نے جا کے اس یہودی کو قتل کر دیا. ان یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کو شہید کیا. یہ خبر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. آپ نے ایک منٹ کا انتظار نہیں کیا, لشکر لیا اور جا کے اس یہودی قبیلے پر حملہ فرما دیا. یہاں کشمیر میں تو کتنی ماؤں کے دوپٹے اتر گئے, کتنی بہنیں اجڑ گئی ہیں, مگر مسئلہ اب بھی وہی ہے کہ کشمیر کا بنے گا کیا اور یہ لڑائی وہاں شریعت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. الٹی گنگا بہتی ہے آج کل. جو آدمی اپنے گھر میں بزدل بن کے بیٹھا ہے, کسی نے جا کے اس کا گریبان پکڑ کے نہیں پوچھا کہ تیرے پاس قرآن و سنت میں کون سی دلیل ہے کہ تو گھر بیٹھا ہوا. جو لوگ مسلمانوں کو علاقوں میں اور زبانوں میں بانٹ رہے ہیں, کسی نے جا کے نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس قرآن و سنت کے مطابق کیا دلیل ہے. جن لوگوں نے دین اسلام کا جنازہ نکالا, کمیونسٹ بن گئے, ان سے جا کے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے. اگر کوئی آدمی راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے نکلے تو ساری دنیا پوچھتی ہے کہ کشمیر میں جہاد کر رہے ہو, تمہارے پاس کوئی شرعی دلیل ہے یا نہیں. اے میرے اللہ, اگر مشرکوں سے لڑنا بھی جائز نہیں رہا تو پھر دنیا میں معلوم نہیں اور کون سی چیز جائز ہو. اگر بت پرستوں سے آزادی حاصل کرنا ہی جائز نہیں ہے تو پھر دنیا میں اور کون سی چیز جائز ہو. کیا آپ لوگ گوارا کرتے ہیں کہ مسلمان انڈیا کی سربراہی کو تسلیم کر لیں, مشرکوں کے اقتدار اعلیٰ کو مان لیں, مسلمانوں کا نوجوان بتوں کا محافظ بن جائے, پولیس اور فوج کی وردی پہن کے, انڈین آرمی کی وردی پہن کے وہ مندر کے باہر کھڑے ہو کر پہرا دیتا رہے, کیا یہ سب کچھ جائز ہے؟ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان جنہوں نے اپنی قوم سے جہاد کا لفظ بھی چھین لیا اور انہیں مشرکوں کی غلامی میں فخر دینے لگے کہ ہم اچھے ہیں, پاکستان والے برے ہیں, وہاں کے علماء برے ہیں, لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں, ہم ہندوستانی اچھے ہیں کہ ہم مشرکوں کی غلامی میں رہتے ہیں, ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے دین کا جنازہ کیوں نکالا, دین کو ذبح کیوں کیا. یہ دین غلام بننے کے لیے نہیں آیا تھا, مسلمان مشرک کا غلام بننے نہیں آیا تھا, ان سے کوئی نہیں پوچھتا. اور کشمیری مجاہد کو کھڑا کر کے پوچھا جاتا ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے. میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک قرآن کی ساری آیتیں جہاد کشمیر کے شرعی ہونے کو ثابت کرتی. ہم کافروں سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں اور یہ لڑنا اللہ کا حکم ہے. ہم مشرکوں کا اقتدار ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں اور مشرکوں کا اقتدار ختم کرنا اسلام میں مقصود ہے, مطلوب ہے. ہم اپنی ماؤں بہنوں کے تحفظ کے لیے وہاں کھڑے ہیں اور ان ماؤں بہنوں کی آہو پکار کو خود قرآن مجید نے اپنی آیت بنا کے پیش کیا ہے. ہم مسلمانوں کے تشخص کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمان کا تشخص زندہ ہونا دنیا کی اہم ترین ضرورت ہوتی ہے. ہم ایک زمین کے حصے کو مشرکوں سے آزاد کرانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور زمین کا ہر وہ حصہ جہاں کبھی مسلمانوں کی حکومت رہی ہو اور اب وہ مشرکوں کے پاس ہو, اسے آزاد کرانا مسلمانوں کے ذمہ لازمی ہے, فرض ہے, ضروری ہے. ہم اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہتے ہیں, ہم مسلمان کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں, ہم سری نگر سے بالی ووڈ کے کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم وہاں جین اور دوسرے میوزک کے کلچر کو ختم کر کے وہاں قرآن مجید کا نظام لانا چاہتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی خاطر مرنا سعادت ہے, شہادت ہے, زندگی ہے. اس لیے جہاد کشمیر کے شریعت پر بحث کرنا کہ یہ مسئلہ شرعی ہے کہ نہیں, یہ اس زمانے کا سب سے ظالمانہ فعل ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے. جہاد نہیں کر سکتے, کم از کم مجاہدین کی تائید تو کرو, مجاہدین کی حمایت تو کریں. دوسری طرف جو دوسری گزارش میں آپ حضرات کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاد کشمیر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا, اپنی اصلاح کرانے کا اور اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے مقامات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بن چکا. آپ کو پتہ ہے حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میری امت کی دو جماعتیں جہنم میں نہیں جائیں گی, ایک وہ جو ہندوستان کے جہاد میں شریک ہوگی اور دوسری وہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگی. آخری زمانہ ہے دنیا کا, جہاد شروع ہوا ہندوستان میں, آج مجاہدین کشمیر میں بھی ہیں, لکھنؤ میں بھی ہیں, دلی میں بھی ہیں, بمبئی میں بھی ہیں, وہاں کے لوگ مسلمان بھی الحمدللہ خوش ہیں, مطمئن ہیں. اوپر سے اخباری بیانات پہ نہ جایا کریں, اخباری بیانات میں بعض دفعہ مصلحت کو دیکھنا پڑتا ہے, لیکن ہندوستان کے علماء بھی ہندو سے آزادی چاہتے ہیں اور دوبارہ وہاں اسلامی نظام چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو زندہ رہنا جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانور پھر بھی اچھا ہے، غلام تو اس سے زیادہ بدتر زندگی گزارتا ہے۔ وہاں کے مسلمان راضی ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ کو شک ہے تو آپ چل کے خود پوچھ لیجئے، اخبارات میں تو بیانات مصلحت کے تحت دیے جاتے ہیں، بہت کچھ لپیٹ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ ہندوستان میں جہاد ہوگا، جو اس جہاد میں شریک ہو کر غازی بن کے آئے گا وہ محرر ہے، اللہ نے اسے جہنم سے بری کر دیا ہے، جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو وہاں شہید ہوگا وہ افضل ترین شہداء میں سے ہے۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے، غزوۃ الہند کے تحت لائے ہیں، سند اس کی حسن ہے، اور پہلی روایت بھی میں نے بیان کی، مسند احمد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ علماء محدثین کا اتفاق ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا زمانہ قریب ہوگا تو آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں آ کے الیکشن لڑیں گے یا جہاد کریں گے؟ الیکشن نہیں لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ تو ان کے ساتھ آنے والے لوگ وہی ہوں گے نا جن کو لڑنا بھی آتا ہوگا، مرنا بھی آتا ہوگا، جنہیں جنگ کا نام سن کے پسینہ آ جاتا ہے، جو اپنے بچوں کو سین ماہ میں تو بھیج سکتے ہیں، جہاد میں نہیں بھیج سکتے، جن کے بچے چکلے میں جا کے منہ کالا کریں تو وہ خوش ہیں، اور خدا کے ہاں جا کر جہاد کریں تو وہ ناراض ہیں، جو اپنی اولادوں کو کٹوا نہیں سکتے، مروا نہیں سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک منہ بولا بیٹا دیا، اس کو بھی جہاد میں قربان کروایا، شہید کروایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہر غزوے میں ساتھ لے کر گئے، اور ہر سریے میں ان کو کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجا، یہاں تک کہ موتا کے مقام پر وہ جا کے جامع شہادت نصیب فرما گئے۔ جو آدمی اپنے بیٹے کو جہاد پہ نہیں بھیجتا وہ نبی کا سچا عاشق نہیں ہے، اس نے نبی کا کلمہ سچی زبان سے نہیں پڑھا ہے، جھوٹی زبان سے پڑھا ہوا ہے، وہ بزدل آدمی۔ تو حضرت عیسیٰ کا ساتھ کون لوگ دیں گے؟ جن کو لڑنا آتا ہوگا وہی ساتھ دیں گے نا، یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والے یہ جا سکیں گے اس زمانے میں؟ یہ سینماؤں کے باہر لینے لگانے والے جا سکیں گے؟ حضرت عیسیٰ نے آ کے اشتہارات تو چپکانے نہیں ہیں، جنگ کرنی ہے، تو اس زمانے میں یہی جنگ جو لوگ ساتھ دیں گے۔ اب جو ہندوستان کے جہاد سے تربیت حاصل کر رہے ہیں اور افغانستان میں لڑ رہے ہیں، انہی کا لشکر انشاءاللہ کالے جھنڈے اٹھا کے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جائے گا۔ اس علاقے کی خوش قسمتی پر اللہ تعالیٰ نے یہ مہر لگا دی ہے، یہاں کا عالم بھی مجاہد ہے، یہاں کا مزدور بھی مجاہد ہے، یہاں کا بچہ بھی مجاہد ہے، عربوں سے یہ چیز اللہ نے چھین کے آج یہ چیز عجموں کو عطا فرما دی، عجمیوں کو۔ اس دن میں اکاڑا میں گیا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے سفید داڑھی والا بابا، میں گلے ملا تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، تو ساتھی نے کان میں کہا کہ اس کا بیٹا چند دن پہلے کشمیر میں شہید ہوا ہے۔ تو میں نے اسے کہا بابا جی تونوں مبارک ہوئے، کہنے تونوں مبارک ہوئے، اللہ نے میرا بیٹا قبول کر لیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کرتے کیا ہیں؟ گدھا گاڑی چلاتا تھا وہ شخص۔ میں نے کہا اللہ تو بھی بڑا غنی ہے، جب دینداروں کے گھروں سے قربانی نہیں جائے گی، جن کے ہاں دین کے نام اونچے اونچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان گدھا گاڑی چلانے والوں کے گھروں سے شہداء کھڑے کرے، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ تو یہ ایک مقدس تحریک ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ کوئی ایسا جذباتی نعرہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے یا گاڑیاں خریدنے کے لیے زیاد میں ہوں۔ جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں اپنی جان پہ کھیل کے شامل ہو رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ ابھی بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کشمیر میں شرکت کی ہے، باقی ابھی تک سیاسی نعرے لگانے میں۔ یہ سیاسی نعرے لگوانے والے نہ قبر میں کوئی فائدہ دیں گے، نہ حشر میں ان میں سے کوئی کھڑا ہوا ہوگا، نہ ان میں سے کوئی حوض کوثر پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات جہاد کشمیر کو سمجھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ثبوت دیتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق وہی ہوتا ہے جو سچا مجاہد ہو۔ حضور نے کہا جو جہاد میں نہیں جائے گا، جہاد کی نیت بھی نہیں کرے گا، منافق ہو کے مرے گا۔ تو ہم منافق ہو کے مرنا چاہتے ہیں یا عاشق رسول بن کے مرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب نکلیں گے انشاءاللہ۔ اب سیاسی لوگوں کی باتیں مسترد کر کے ہم جہاد میں جائیں گے، مذاکرات کرنے والے مذاکرات کرتے رہیں گے، لیکن آخری فیصلہ وہی ہوگا جو کلاشن کوف اٹھائے ہوئے مجاہد کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔